salatu wassalam sen sona ci kaw suuf sen metit ci kaw suuf lu nek daj nañ ko waye lepp ndax bëgg ñi nga xamne ñoy doom adama yi jallar biku yëp ni sen borom tabaaraku ta'ala daf leen soxla ñu muy ci waat ko yonent yo ya alim salatu wassalam sen dox biñ non dox ben la sen discours yi ben la yëkëti ba ak daanel ba ñom ñep ñoo bokkon jiblu way motax ku ci mas di dem da ngay bayyi la nga xamne mom nga doon def ak kale wootu su keneen ñëwé ñu jox ko ko su keneen ñëwé jox ko ko ba ni nga xamne ni la dikké salawatullahi wa salamu alayhi yonent yoy ñu jëk ci nox yalla neena laqad arsalna yabalon nañu nuhan ku ñuy wax nuh ila qawmihi tanitam ñu bepp yonent nak budul sallallahu alayhi wasallam dañ la yoni ila qawmika bepp yonent budul sallallahu alayhi wasallam dañ la yoni ila qawmika waya sallallahu alayhi wasallam dañ ko yoni ila nasi kaffa ci nit ñep yalla it dawul jël ab yonent yoni ko ci ñudul aw nitam ila qawmihi lanen di yoni ndax nit munta wax ak ñum xamut nit munta wax ak ñum bokut aw lak yonent bu yalla ma sa yoni ci aw nit lak wa ngay lak moy lak wa saw nit di lak yalla musti yoni yonent sereer ci ay tukulor waye musti yoni yonent tukulor ci ay sereer buñu dikke nan yalla neena nan rok lay bu ko defé tukulor yi duñ ko deg wala ñu dik nan alawi su ko defé sereer duñ ko deg dedet day yoni ab sereer ci sereer yoni yonent ci ay yonent yoni tukulor ci ay tukulor ci misal motax laqad arsalna nuhan fuñ ko jeme ila qawmihi janitam ñu su dikke suy wax du am kenn kuy intermédiaire nan yonent bi neena dedet day wax baat bo xamne bu daanele ñepp deg ko lolu moy njariñu khutba biñ ko yonne nak bimu dikke mu def ben khutbam mom nuh lu wax fa qala dafa dadi wax ne ya qawmi اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم داني وسلام لول لا واخ بامو ديكي فخال داف لين واخني يا خاومي يين سما نيتني يين سما مبوكي اعبدوا الله ويتال لين يالا تي جام ما لكم امولن غيره كدول يالا من اله تي جن يالا amulen kenn ku len mana fete fi len yalla fete amulen kenn ku len mana momé ni len yalla momé amulen kenn ku len mana yoré ni len yalla mana yoré kon nak u'budullah inni man nuh nak akhafu alaykum kitna ci yen azab yawmin mbugulu bis bo xamné azim bis buri la nuh lu len wax yene ngi ni bu ngeen top li ma len di wax tit na ci yeen bis bo xamne bu ñewé da fay nek mbugal go xamne mbugal gu reey la daat ne len wa salaam discours bu gatt la waye bu am solo la discours bu gatt la ndax ñaare bu ñuy doora fal nit ben ndomba tank mbotaay yi nga bok ci koñ bi wala yenen wala syndicat bu ñu la falé da ngay def discours lu wax ak mbokk yi fi nek dalal seen xel ñi far ak yow tacc la ñi furut ak yow kenn ku nek di meccitiku yonent bo ñew nak lool ngay wax da ngay def ce discours nox de ngeen discoursam bi danaka matul fukki baat ñu deglu nak liko al mala'u di tontu al mala'u nak ci al qur'an boko de deg la tambale baqara ba suratul nas sa bu fi al mala'u ñewé moy xéed wa nga xamné mom la yonent bi waxal ñeca saña wax ñeca saña wax al ummu duñu tontu xalal ummatu duñu ko wax qala al mala'u na xed wi day am ñu yor senu lamine di len tontul ñoña ñoy al mala'u bi maana soro ko don misal tay ci jamono tay da ngay wax ni ñi nga xamne ñoom lañuy tan ci pencuma ñu di len tudde pencum député ñoon ñoy wax ak yunus yi alayhi musallatu wassalam ñoy jele ci yunus bi delo ci xed wi jele ci xed wi andil yunus bi bu ko defee loolu la alquran di wax al mala'u yalla neena qala dali tontu no al mala'u mboloma min qawmihi ci nitam ñu ñu ne ko inna ñun nit ñi ñun ñi nga xamne ñoy pencum ndaw yi la naraka gis nañ la fi dalalim mubin nga nek ci sanku gu leer ñu ne nox yow da nga sanku da nga rir say mbokk nax say mbokk xamuñu li ngay wax dik fi nan jenn yalla rek am dik fi nan amulen jenen yalla dik fi diga ay mbugal yow da nga sanku so sankuton da nga ñew ci ñun ñu andi def lañ doon def ku ñu upp doole jaay la ko xala no nele ya xawmi yeen sama nit ñi yeen sama mbokk yi laysa bi dalala laysa bi nekkul ci man dalalatun sankute nga deg ab yununtu xeed wum dem mo leen di gëna mus ndax bokku na ci melo yi war ci yunent al fatana mus nit ñi dañu leen no fi dalalim mubin yang ci bir ak sankute bu fekkon da ngay wax ci tartib bi lughati al arabiyya kon da ngay wax ne lastu fi dalalim mubin kon lo lay wax waye no bayyi fa terme biñu jëfëndiko xamne terme bi ku gatt xel moy waxe nonu mune len laysa bi dalala ak sankuti nikul ci man lu mu tuti tuti waxin wi kon soko degge ni no waxe ak ni gañi waxe sax du ben laysa bi dalala waye waxul len ne len lastu fi dalalim mubin nohun waxe wul non motax ku ye aw nit dang len di gëna yew ku gënte yew nit do len mëna yé ndax ñun ñaar ñu andi neraw kenn ka ne morom ja mala yé dafa bëgg ciow bari rek waye neraw rek mo fay am ba 11h mbaa ba midi motax nox ku yew la yalla tabaraku taala motax di goor ñim doon tan goor ñepp ñu yew lañ nox ne len laysa bi dalala walakinni waye man rasulun nawla min rabbil alamin lu joge ci borom bi neef ndaw lu joge ci borom binde fi mom la yalla ko tan yoni ko ci nit ñi legi nak lima taxa ñew uballiqukum dama ñew ngir jotal len risalati rabbi sama santane borom sama santane borom ak iterem ñu tuddé ko mission wala bok ñu tuddé ko ak yonent bu don ci olaf nga ne lettre risalati rabbi wa ansahu lakum madillahi bir wa a'lamu min allahi khamna ci yalla nak ma la ta'lamuna lu ngeen xam deug la yununte bu nek xamna ci yalla lu aw xetam xamut yununte bu nek xamna ci yalla lu nit ñi xamut ndax yalla yununte lay wax yu yununte jox ñu ñun buñu jëfé jox yalla duñ jëf jox yununte nox ne len aw ajibtum ndax daf leena jaaxal an ja'akum mudikal len zikrun warate min rabbikum buddu joge ci sen borom ala rajulin minkum ci waju bok ci sen bir nox len wax waw yi ndax dalena jaaxal ben nit na ci sen bir ba mag yalla yone ko ci sen bir lol def len jaax li yunzirakum ngir mu war len walitattaqu ajid ngir ngeen ragal yalla wala allakum takhayna yin turhamun ñiram len alul def len jaaxal lay tont la moy waw lolou def ñu jaaxal yalla yonentu bu mësa yoni aw xétam dañ koy wax né yow mi mëno nekk bi yonent ba fimu nekk ni borom xam xam bo gis ci aduna ci mu feñ ci xétam la upp ci xétam ñoy mujjë jariñu ci borom xam xam ba borom xam xam yi fi jaaroon té nekkon ay mag ci rew mi mag mu ci nekk fa nga xam né fa nga fekk baax bukul ak fa la baax fekk mag ñepp kenn ku nek fa nga fekk bax fikku bokut ak fala bax fekk lutax ndax fa nga feñ dinañu taxaw tuti ba xamne ay li yewen li keur mën ta ñak ñu ne salamu alaykum lolu la no wax ni waaw daf leena jaaxal yalla yebal ben nit bo xamne ci seen biir la bok ngir mu war len ngir ñaan ragal yalla ngir yalla yeeram len nit ñu ne ko waaw lolu mom jaaxal nañu yow yalla yoni wu la fakazabuhu ñu weddiko fa anjaynahu ñu sawé ko yalla neena ñu sawé ko walladheena ma'ahu ak mbollem ñinga xamne andon nañu ak mom fil fulki ca gal ga yalla sawé len dina am yeneen xissa nak ci nox yu bari yu ñëwaat ginaawum benn xissa bu ñëw day am lu muy complété loo xam ne xissa bii indiwuko woon. looloo tax xissay alquran bari waaye du ay répétition. déedéet dafay ñëw indi lu muñ koy mottalee. xam ngeen ne xissatu aadama ak awa romb nañ ci ñaar, suratu baqara romb nañ ci benn, ñu ngi nii ci suratu araf romb ci benn barki démb. te itam dina desaat yeneen juróom yoo xam ne ñu ngi ci kanam ak yu ndaw ndawaan yi. su ko defee kon xissa bu ñëw rek dafa am lu ca yàlla tabaraka taala di ci indiwaat lol ca ngay gën a jekkoo xissa bi. moo tax buñ ko tiim nii rek nett leen xissa bi yépp. dañ koy tiim nii wax leen ci lii bu xissa ba la ñëwee ñu wax la ca tege ba baa ñu àgg ca xissa ca des. ak itam di wax ne insha allahu ci risalatu faqalayni dinañ ci indi xissasul anbiyaahi alayhim salatu wasalaam ci tàmbalee ko ci yonente yàlla aadama alayhi salaam. yàlla nee na ba ma sowee ñu ne ca gaal ga nag wa axraqna ñu labal allazina kazzabu ñu weddi woon bi ayatina ci ay yàlla yi. mboolem ñi weddi woon ay yàlla yi tabaraka wa taala daa leen labal ñëpp. ndox ma mëdd leen, mëdd seen kër ya, mëdd seen soxna ya, mëdd seen étage ya, mëdd seen oto ya. ndox ma daal ba mu noppee dara gisul ci réew ma. ba ndox ma feree daal noonu dong moo ca des ak 80 personnes ya yéegoon ca gaal ga wala boog lu ko manqué tuuti ak fas yaag xar yaag nag yaag bëy ya continue dundaat gi. moo tax ñu tuddee nooxun Abul Bachar Athani bàyyi nit ñi deuxième bàyyi ndax premier bàyyi moo nekkoon aadama. ginnaaw ba tuufaan ma weesoo nag la nit ñi tàmbaliwaat nag tool ni ñu toll tabarkàlla. noox ñii daal di tas jëmboori Chine, ñii tas jëmboori feneen, ñee nekk maami ñi la, ñee nekk maami ñi. am ci koo xam ne moo jëm si fii ñu nekk suñu maam tabarkàlla ñun ñi nga xam ne ñooy ñu ñëw ni. yàlla neen innahum ñoom niti noox ña boo gisee lii dal leen kaanu dañoo nekkoon xaw ma nit ñoo xam ne amin dañoo gumba, dañoo gumba. waaw ndax seen bët moo gisut yàlla ne waxuma gumba googu. gumba gii may wax mooy dañ leen wax ne tëralinu yàlla waa ngi nii, ñu ne ko fu ñukk di wut seen tëralinu bopp. loolu la yàlla yi tuddi ak gumba. waaye yàlla fi muy tudd gumba ci alquran jublu wu ca gumba bët. la taama al absaaru walakin taama al qulubu allati fi sudur. yàlla neen su may wax gumba waxuma ay bët. nit dina ñàkk ay bët ba noppi gën a mën a gis ku yor ay bët tabarkàlla. moo tax booy dox ci mbedd bi ba ne tëll ci kaw gumba bu la tiyee doo fu jóg mukk. ndax da lay wax ne yow yaa ko tey yaa ngeeg ñaari bët di xoole ba dal ci sama kaw mu tiye la tiyee bu metti tabarkàlla. kon yàlla tënkal nañu foofu rek ci lu mat juróomi aaya jëm juróom benn xissat yonent yàlla Nooh alayhi salaam ci coono ba ndey san junniy at yu manqué juróom fukk mu di ko woo nit ña ñu woo ko woo métti. moo tax yàlla jox na ko ciraanga tuddee ko benn saar suratu Nooh alayhi salaam tabarkàlla. yàlla nee na muy indi beneen yonent wa ila aadin yebaloon noon ci jiir gu ñu wax aad ay mbokk yoo xam ne aad lañu. yebaloon noon ci ñoom axaahum seen mbokk ma huuda mbokk mu tudd Hood muy beneen yonent yonent yàlla Hood. ñu yónni ko ca seen dëkk ba nga xam ne moo nekkoon al axqaaf nekk ca boori Yaman. ñu yónni ca Hood. Hood tam ngeen déglu discours am moom it indi nañ ko comme yonent dafa war a discours ni na wax discours woon léegi. qaala Hood ne leen yaa xaw mi ubudullah jaamu leen yàlla wéetal leen ko maa lakum amu leen xayruhu keneen ko dut yàlla min ilahin ci jenn yàlla. amu leen ku mën a defaree seeni mbir ni yàlla yi defaree seeni mbir. amu leen ku leen mën a moome ni leen yàlla moome. amu leen ku leen mën a bind kenn bindu leen yàlla leen bind. afala tattaqun mu ndax du ngeen ragal yàlla di jëfe ay ndigalam di bàyyi ay tereem. moom tam gis nga discours am bi nim gàtte yaa xawm ubudullah maa lakum min ilahin xayruhu afala tattaqun. juróomi baat mën leen wa salaam ngeen déglu pencum mbooloo ma lañ ko tont pencum député ya. xaara wax almala'u mbooloo ma assemblée ba allazina kafaru ña ca weddi min qawmihi te bokk ca mbokkam ya luñ ko wax inna la naraka fi safaha yow dangaa dof inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. dégg liñ wax yunent yàlla tànn ak nit màggale ko nim ko màggale réyale ko nim ko réyale wàcc ci moom téere wàcc ci moom ay malaaka ne ko demel nga wax nit ñi nit ñi tuntuñ ko dara xanaa naan ko inna la naraka fi safaha yow dangaa defe yow da nga déssé yow wa inna nit ñene ko ñun sax la nazunuka dañu yaakar ne minal kazibina yaangi bok ci ñi wax lu ñu dëgg digal rek yoonenti bi liñ ko wax liñ ko wax mo raw lañu waxon yoonenti ba wayso legi muy nox qala mu tontu len nak tontu lu melni tontu lu nox la ya khawm laysa bi safaha dinga de kay def ne lan won laysa bi dalal ndax ñoo nak won lan raka fi fi dalal ki tam ne lan laysa bi safaha kon yoonenti alayhi salatu wassalam ken bañuy roté dafa nek ben ten motax seeni wax da nek jenn wax sen mission yi nek ben ñu yëkëtendo di teurelando les bi safa déssewuma dé waye de nga batu minal kazibina ji nox du ko hood du ko tuddu batu kess bu bobu muy batu wax lu dul deug mom di len wax ne waxna deug wala mu nan len yeen tamit waxu len deug dedet ab yununtu dagga santé ñu wax la nga wax len dedet ndax ndab lu nek la ca nek fess ca lola cey touro te yununti ya alim sallallahu alaihi wasallam sin dëni da fess del ak jikko rafet motax duñu waxe waxinu nit ñi ndax li ko nit ñi wax jarna xulu inna la naraka gis nañ la fi safaha ci def yow da nga defé wa inna ñun la nazunuka jort nañ la minal kazibina ci ñi wax dul deug way li jarna xulu xala mu ne ya xaw laysa bi safaha ak nese nekul ci man walakinni waye man rasulun dawla min rabbil alamin bu tukki ci borom bi def uballiqukum dama dik di len jotal risalati rabbi sama santane borom ak terem wa ana te man kat nasihun nabirakat la aminun bu wor lakum ñelen wa ana lakum nasihun amin nga xadam ko ne wa ana nasihun aminun lakum la ibir kat la aminun bu wor lutax bu wor moy yonent bu nek liko yalla jox ne ko jox ko nit ñi yep la len di jox yonent du mbakar fegu mission yonent du tan aw gaay jox len ay xam xam bayyi aw gaay yonent day nek amin ku wor lu yalla tek ci loxom mu yemale ñep ci ñom boy set walu yemale ba dem ci bi yonent da nga xamne yonent yi alayhi salatu wassalam ñoo dakk yemale ci nit ñi waskuru fatiliku len is ja'alakum yalla mo len naxte yalla mo len def khulafa ak ngeen nek ay wuta kon khulafa ay wuta kon da ngeen fi remplacer aw gay yene nek ay wuta kon min ba'di qawmi nuhin ginaw bi nit nuhi deme mu ngok kuñu remplacer ku nek dafa nek min ba'di ka sa ginaw da nga fay joge ki lay wutu dora ñew ñukay wax khalifa wala naib sa bo seené ci bir terrain bi waji football te buñ ko passé bal du ko mëna passé dañ koy dal né sempet genn ko ci biti wo jenn way ci biti mom né ko yow kay dugg ci bir nek place am yunus ya alim salatu wasalam lol la yunus yalla hoot di wax nitam ni né len niti nox ña yalla daf leen fay jëlé ndax dañu nëngu wuton remplacer leen yeen su genn footballut nak yeen entraîneur bi genn leen légui ci biti ngeen melni seeni morom lol la wax kon nak yalla daf leen wutal ginaaw xawmu no wa zadakum mu dolli leen nak lu ñe amuton fil khalqi ci nim leen binde bastatan ci walu physique wala walu yaatu way fazkuru fatiliku leen ala allahi khewli yalla yim leen defal la'allakum tuflihuna qayne ngeen sowe lolou la hood wax nitam ñe tabarakallah waye ngeen deglu nit ñi liñ koy tontu xalu dañu nak ajitana ndax da nga ñew ci ñun li na'budallaha ngir ñu jaamu yalla wahduhu mom dom ah lool ngay fexé wa nazara ñu bayyi ma kan ya'budu lamu dan jaamu abauna suñu bayyi yow dal da nga bëgg ñu xewwil jaamu xërem di jaamu yalla légui lool duñ ko def fa'atina andil ñu bima ta'iduna li nga ñuy dik ci mbugal lool lañ bëgg nga andi ko tay in kunta min as-sadiqin bu fekke wax nga deug ati mi mbugal mi dal di ñew tetetet ñi nit xol yi fit yu deugur waye moy ñaka gëm ne mbugal lañ ci kaw asaman ñaka gëm ne yoonte bi da am ko ko yoni ñu ne ko ah da nga ñew dal li na'budallaha wahdahu bëgg ñu jaamu yalla dong duñ ko def wa nazara ma kana ya'budu ñu bayilam dan jaamu abaana suñu bay loolu duñ ko def duñ jaamu yalla dong duñ xewin li suñ bayyi dan jaamu ku melni kenn mënu ko war da ngay gis bu koor gi ñëwé ni waxtaan yi di baré ni conférence yi di baré ruq bu nek am ben waye kuy démé ni nit ñi so démé ya ngay démé ak loxoy neen bu ñibbi ñibé loxoy neen moy bu fekké ci ngay déglu da nga défé né dalay jëlé ci menn mbir mo xamné fam lay jëlé mo gën fim lay jëmé ak itam défé né dalay jëlé ci lo mi non indi la ci lu bex su baba yow do ci jëlé dara motax wéru koor wi day ñëw fekk la ni nga meloon mu dem bayyi la nonu ñëwaat diwin fekk la ni nga mel wéru koor da war sa bu ñëwé wacc ci yow fukki jikko ak ñett ginn ci yow fukki jikko ak ñett bu déwéné bu ñëwaaté bu ginn ci yow fukki jikko ak ñett def ci yow fukki jikko ak ñett nga am ñaar fukki jikko ak juroom benn nit ñi ci ñi ci gën ngay bokk waaye bu fekkee wéru koor bu ñëwé nim la fekkoon nga mel noonu ngay mel nim la bàyyi bu ñëwé noonu la lay fekkaat kon yow yaa ngi mel ni américain yi di wax américain yi nee nañ boo dugalee sa loxo ci mel nam pax bàyyi ko fa 12 mois nga génne ko xool ko loxo ba mel na meloon soo ko fa dugalaatee yow doo nit kon doo nit boo ko fa dugalee 12 mois kay génne mu mel na meloon da ngay seet meneen pax moo ko dugal waaye bul ko dugal fi nga ko dugaloon kon weeru koor bu ñëwee fekk la ni nga meloon ngeen baal ma fekk la ngay daawoo musóoru daawoo sollu jot weeru koor bi ñëw ba dem bàyyiwaat la ngay ñàkk musóoru ak ñàkk sollu jot mu ñëwaat fekkaal la noonu weeru koor ba demee ci yàlla muy wax daf naan ko yàlla diw daal daaw jéeg ba ma demee dama koo fekk ak ay boppineen ak col gu gàtt noonu laa ko bàyyi woon ren ba ma ñëw ni laa ko fekkaat yàlla ne ko génn naa ci moom génn nga ci moom koor ne ko génn naa ci moom yàlla ne ko may génn naa ci moom ana jibril nan ànd ñun ñëpp ñu génn ci ki nga xam ne koor mënu koo soppi jëy jëy ajitana li naabud allah waxda wa nazara ma kaana yaabudu abaahuna fa atina ñu ne ko indil ñu bi ma taiduna li nga ñuy dig in kunta min asadiqin xaala yonente bane qad waqaa daanuna aleykum ci seen kaw ba noppi li ngeen di bëgg daanuna ba noppi ci seen kaw min rabbikum jóge ci seen borom rijsun mbugal wa xadabun akum mer mbugal dana jóge ci yàlla daanun seen kaw akum mer yéen atujaadiluunani ndax da ngeen di weranteeg man fii asmaain ci ay tur tur yoo xam ne sammaytumuha yéen ñi yéen a ko tudd antum yéen wa aabaa'ukum ak seen bàyyi ma nazzala allahu yàlla wàcciwut biha ci tur yooyu min sultaanin ci benn lay li ngeen di tudd daal kenn ku ne wut sa xërëm maanaam naan laataak uzzaak manaataak yeneen tur yi ngeen koy tudde yàlla wàcciwul tur yooyee yéen yéen a ko tudde léegi nag fantasiru xaar leen inni maakum man maa ngi bokk ak yéen minal muntasirina ci ñuy xaar xaar leen li leen di dal yéen ci nuzulul azab man maa ngi xaar man tam li nga xam ne moom laa wax ak yéen ñi ñu toog ndeysaan ab diir fa anjaynahu yàlla na ñu sawe ko walladina maahu ak ña ko gëm bi rahmatin jërmane minna bu tukkee ci ñun yàlla wa qatana ñu dog daabira lazina toogu kaayu gaa ya nga xam ne kazzaboo wedd nañ bi ayatina suñu ayi wa ma kaanu nekkuñu woon muminina di gëm mbokki ñaari yonente ngoog yoo xam ne bu ci nekk bi nga wootee def sa daawa sonn ci lool suw nit da laa weddi ba ñu la weddee yàlla tabaraka wa taala daa ne la defarul génnal seen biir ma dal ci seen kaw bu yonente ba génnee rek yàlla daa dal ci seen kaw loolu mooy xawma intervention ngeen ko tuddee xawma intervention direct yàlla yonente ba mu mas a yónni bu nit ña lànkee da lay wax takkal say bagage génnal réew mi rek ma ñëw def intervention direct nga génn réew ma rek mu yebal jibril ne ko demal na nangam aki nangam yonente Nooh dégg nga ko léegi dama na ko defaral gaal rek ngeen yëg ci génn fii yëpp rek ma labal ñëpp mu daal di defar gaal bi yëg ca gaal ga ña nangoo yëg ña nanguwut yëg des fa ña fa des ñëpp yàlla labal ñëpp ak seen i kër ak seen i alal yonent yalla hud mi hidde nga ko ñu sawé ko ak ñako gëmul motax ak yonent ki ko gëm lay mëna sawé nit ku baax ki ko gëm lay mëna sawé jangale kat ki ko gëm lay mëna sawé dama né auto bi nekk ci garage bi jëm ndar ki mëna yobbu ndar moy ki nango dugg ci biir auto bi té nango fay pass lu ko moy do dem ndar ñaar yonent nga ko tabarak wa taala mi ngi woyek ñun ba legi ci netti li yonent yoyé ali musallatu wassalam netti na nox ci teunk netti li hoot ci teunk ndax bu ci nek dana ci ñewat wa ila samud yabal nan ca giir gu ñu wax samud akhahum sen mbokk batay salihan yonent yalla salih wala fi nañ ñoy wax salihu waye kenn du wax salihu salihu liñ wax yonent yalla salih saliha yonent yalla salih momit yalla yoni nako ci aw nitam nima ko waxone legui rek yalla dal ko muy yoni ku nek kudul sallallahu alaihi wasallam daf lay yoni ila qaumika ci sow nit waaw motax ba legui nak kuy wax ci aw nit fokk nga xam sow nit wax ak ñom yonent ba ngeen deglu discours am momit qala munale ya qaumi yeen sama mbokk yi u'budullaha wetal len yalla ci jam malakum amulen ghayruhu kudul yalla min ilahin ci jenn yalla yentama nit khad ja'atkum dikal na len bayyinatun lu leer nagn min rabbikum joge ci sen borom lu len di wonne yalla ma yoni ndax mbir la mo xamne man nako man te munulen ko yeen kon fama ko jele munulen fa dem fofa yalla ñu ne ko lol lan mu ne hadhihi gilem gi ngeen gis ni naqatullahi gilemu yalla la ayatun lakum wala ayatan lakum moy mandarga mi len di wonne ci yalla la joge ñu ne ko waaw gilem gi lu ci xam mu ne gilem gi su ayé nan ten bi lepp lay nan su ngeen ayé rot mom du nan so mi yeen wa dekk bi yep man ngeen ci nan te du jeex sangu way mi man ngeen ci nan te du jeex kon xam ngeen ni gilem gi du bokkutuk suñu gilem yi gañ nak weddiko mune fazaruha na ngeen bayyi gilem gi nak taakul muy lek fi ardillahi ci sufu ci yalla fi ndax naqatullahi la gilemu gu yalla bayyi len ko muy lek ci sufu ci yalla fi olof neena nagu sara ci tol sara du am ror nagu sara bu nekké ci tol sara di lek ci tol sara lolou du am ruur kon nak naqatullahi fi ardillahi lolou du am ruur bayilen ko ci jang ngeen ko ci wa shamsi naqatullahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa'aqaruha yunus yalla salih ne len wala tamassuha bulen lal gilem gi bisu ci lu ñaaw manam bu ko kenn dur bu ko kenn dak na ngeen ko magal na ngeen ko ormal ndax gilemu yalla la bu ngeen ko defee de fa yaqusakum dana len japp azabun alim mbugal mu metti te kon da ngeen ko reccu lol la wax mu ne len waskuru fatiliku len is ndax te ja'alakum daf leena def mom yalla khulafa ak ngeen wootu nek ay woota kon min ba'di 'adin ginnaw niti 'adiya ya nga xamne hoot lañ yebalon ci ñom bañu genné aduna faatu yeena ñew remplacer len kon nak na ngeen fatiliku yalla wa bawwa'akum yalla mo len wacce fil ard ci suuf ci yeena gi ni tattaqisuna di japp min suhuliha ci jor yi qusuran ay etas jor ga ngi ni ngeen man ci dekk di fi def ay qusur rafi'a ay etas yu kawé ci teranga yalla wa tanhituna ngendiyat aljibala doji buyutan mudi ay keur da ngeen di fekk ben montagne bu kowe ngeen yett ko wutul ko buntu yett ci bir wut ay lampe tal ci bir dekk fa comme ni kabo yi def kon nak fazkuru fatliku len ala allah khewli yalla fatliku len ala allah khewli yalla wala ta'thaw bulen di wondelu nak mufsidina di yaq fil ard ci suuf na ngeen bayyi ak yaq fofu la discoursum yam mom mo xawa gëna guddu mu daal ni len wa salam ñu deglu al malak ñoom sa buñu tonto rek